pressproject.gr. Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, Θάνος Καμίλαλης, Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε? Καλυψέκα σε όλους και όλες. Σε όσους ακούτε από το thepressproject.gr, σε όσους ακούτε από το μεταδεύτερο, σε όσους ακούτε από τα FM της περιφέρειας και γενικά είτε είστε live είτε κονσέρβα. Καλησπέρα και καλή ψεκασκέδαση. Καλώς τους ψεκές. Το νου σας. Ευχαριστούμε. Έτσι, άμα κερδίσει την αναγνώριση του κόσμου, ρε Κωνσταντίνε. Πόσο απλό και πόσο πολύτιμο πράγμα είναι αυτό. Τι απλό και τι πολύτιμο. Εδώ πέρα τώρα μας κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα μας. Καταρχάς κάνουν λογοπαίγνια με τον ψεκασμό. Αυτό είναι διπλό χτύπημα. Λοιπόν, Θάνο. Στο τέλος δεν θα μας ακούει κανένας. Οι μισοί θα μας λένε κοροϊδεύετε τους ψεκασμένους και οι μισοί θα λένε κοροϊδεύετε τον κορονοϊό. Κοροϊδεύετε τον κορονοϊό και θα είμαστε μια κατηγορία. Αυτό θα δείχνει πάντως την ανεξαρτησία της σκέψης μας. Δεν θα έχουμε πελάτες στο μαγαζί, αλλά θα δείχνει την ελευθεροστομία μας, την παρησία μας και τη φιλαλήθειά μας. Στα μπέξ. 5 με 6 το απόγευμα. Στα μπέξ. Λοιπόν. Ο κορονοϊός είναι και στο chat, είναι παντού. Υπάρχει χρήστης του chat με μήνυμα COVID-19 forever, νομίζω. Αυτό είναι, ναι. Άμα είσαι φαν, είσαι φαν. Να σας πω. Στις 7:30 θα μπορείτε να παρακολουθήσετε, αν όλα πάνε καλά, την εκπομπή, αν δεν έχουμε δηλαδή κάποιο ανυπέρβλητο τεχνικό εμπόδιο, να σκοντάψει, να φταρνιστεί ο Βασίλης Μύτικας και να τα κλείσουμε όλα εδώ μέσα. Δεν έχει κάνει blackout όπως την άλλη φορά. Ναι, πάμε, εντάξει. Επιστρέφουμε εντάξει. Με ένα τηλέφωνο. Μπαμ! Ναι. Λοιπόν. Θα έχουμε μια συζήτηση με τους Γεροτζιάφα και Θεοδόρου, που είναι καθηγητές και οι δύο, γιατροί στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης. Θα συζητήσουμε καταρχάς αν υπάρχει ο κοροϊδοϊός. Mm-hmm. Θάνο, έτσι δεν είπες. Ρώτησα. Του λέω, Θάνο, λοιπόν, τι θα πούμε. Μου λέει, πρώτη ερώτηση, αν υπάρχει. Και θα ξεκινήσουμε και με δυσπιστία. Γιατρέ, λοιπόν, τώρα, λέγε. Κάνουμε και follow-up μετά, είστε σίγουρος. Μα λοιπόν, δεν είναι. Είναι στα βασικά της δημοσιογραφίας. Τι που βάζεις το θέμα. Μπορεί κάποιος να μην έχει ακούσει τίποτα. Δηλαδή, ναι, το επιχείρημα για τα κανάλια με τις διαφημίσεις για την πανδημία δεν ισχύει και εδώ. Που λέγαμε στην ανασκόπηση, θα εκπλαγείτε από το πόσοι δεν έχουν ακούσει τίποτα για τον κορονοϊό. Οπότε, τι έχουμε. Α, ναι. Τι είναι ο κορονοϊός και ξεκινάμε αυτό. Πιστεύετε ότι όντως υπάρχει? Ναι. Αν μας πούνε. Έχουμε το θέμα. Αν που ναι, προχωράμε. Αν που όχι, συζητάμε άλλο. Γινόμαστε viral. Αν δεν όχι, γίναμε. Είμαστε εντάξει. Κάπως περίεργα. Είμαστε εντάξει. Αλλάζουμε λίγο κλίμα, αλλάζουμε λίγο το γραφιστικό. Δηλαδή, αυτά τα ήπια χρώματα τώρα, κάτι μπλεδάκια, κάτι τέτοια, δεν πολύ τσουλάνε. Θέλει. Καλά, εκεί πέρα. Υπάρχει το πανό από πίσω. Ξυπνάτε, ρε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλάζει κλίμα εκπομπή. Εμείς προσαρμοζόμαστε. Δεν έχουμε το κοινό. Διαλέγουμε ένα κοινό και χτυπάμε εκεί. Διεύθυνση ραδιοφώνου, κοροϊδοϊός, είπες. Φαντάζομαι ότι το κοροϊδοϊός είναι η ελληνική απόπειρα να μεταφερθεί το plandemic. Καλά, ταιριάζει. Ναι. Ναι. Λοιπόν, ναι, αυτό είπα. Έτσι λένε οι κανονικοί ψεκασμένοι. Εμείς είμαστε, τι να πω τώρα, είμαστε ένα βήμα πριν. Είμαστε στην περιφέρεια της ψέκας. Όχι, ο Κωνσταντίνος σήμερα είχε... μια επαφή, έπεσε στην αντίληψή του ένα επιχείρημα. Mm-hmm. Είναι πολύ των αρνητών και δεν του πέρασε από το μυαλό του Κωνσταντίνου να, έστω λίγο, λες, ή μήπως να το κοιτάξουμε το θέμα. Οπότε ήταν ένα... Χαίρομαι που το αντιμετωπίζεις με τόση έκπληξη. Ναι, δηλαδή συζητούσαμε με έναν γνωστό και μου λέει, έχω ακούσει ότι πέθανε κάποιος που ξέρει κάποιος που είναι φίλος κάποιου, που είναι συγγένης κάποιου, κοντινό μου πρόσωπο που το ξέρω, και ρωτήσαν αν θέλουν να καταγραφεί ως COVID ο θάνατος, ως θύμα του COVID. Λέω, νομίζω ότι δεν γίνεται αυτό, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα ήταν δυνατό σε τέτοια κλίμακα να κρύψεις τέτοια περιστατικά χωρίς κάποιος να έχει βγει και να δείξει πάρα πολύ απλά πράγματα. Ότι ορίστε το πιστοποιητικό, ορίστε ο γιατρός, δεν είναι έτσι. Πράγμα το οποίο θα πει ότι διατηρώ ακόμα κάποιες αποστάσεις από την αυθεντική πηγαία ψέκα. Αλλά ξέρετε τώρα, όσο περνάει ο καιρός, όσο εξευτελίζεται η επιστήμη, αυτά τα όρια θα γίνονται ολοένα και πιο θολά. Δηλαδή, έτσι όπως το πάμε, βγαίνει ο Μητσοτάκης στο Reuters, λέει, μια χαρά τα πήγανε, μια χαρά τα πήγε η Ευρώπη μας, η πατρίδα μας, το σπίτι μας. Η πανδημία πώς πάει εκεί πέρα, μια χαρά, πολύ καλά. Και λέει, εμείς τώρα που είμαστε μια μικρή χώρα, δεν θα μπορούσαμε να διαπραγματευτούμε. Δεν θα μπορούσαμε ως μικρή χώρα. Ενώ έτσι που είμαστε όλοι οι Ευρωπαίοι μαζί, αυτή ήταν η απάντηση του Μητσοτάκη, να μην χάνουμε, λέει, την ευρύτερη εικόνα. Πώς το λένε αυτό, κάπως στα εγγλέζικα το είπε ο Μητσοτάκης, το μιλάει φουρλέτσικο το πάει. Ναι. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης πολύ, πολύ καλά το είπε αυτό και στα ξένα που μιλάει με μεγάλη επιτυχία τα ξένα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και εν ολίγη το επιχείρημα ήταν ότι εμείς που είμαστε μικρή χώρα δεν θα μπορούσαμε να έχουμε διαπραγματευτεί καλύτερα. Και αναρωτιέται κανείς, ωραία, αυτό που έχουμε τώρα είναι επιτυχία? Δηλαδή αυτό που έχουμε τώρα, καταρχάς, τι χρονοδιάγραμμα δίνει? Θα μπορούσε κάποιος να απαντήσει σε αυτό? Γιατί από αυτά που ακούμε κατά καιρούς, λίγο οι 8.000 την ημέρα του Μητσοτάκη που έβγαινε τριετία, πενταετία. Λίγο το. Ανέβηκε από τότε, έρχονται και άλλα εμβόλια. Ανέβηκε, ναι, λέω. Εγώ τι ακούμε, ρε παιδί μου. Ναι. Λίγο ρωτάς τον Κικίλια, σου λέει, ρωτάς τι θα γίνει με ανοσία, λέει. Από εδώ, από εκεί, κοκομπιά, λέει κάτι άλλο. Λέει πως ήταν μικρός που είχε πάθει μαγουλάδες, τώρα καλά, ευτυχώς, το σπίτι, κλαίει το μωρό. Αυτά είπε 10 φορές διαφοράς και τα μετά λέει, άμα εμβολιαστεί όμως το 20% θα είμαστε πολύ καλά. Οπότε αναρωτιέται κανείς, υπάρχει κάποια εκτίμηση, δεν λέω του πολίτικου που μιλάει για Μάρτιο του επόμενου έτους, Δεν λέω αυτή την εκτίμηση. Ας πούμε ότι αυτή ήταν μια απεσιόδοξη εκτίμηση, γιατί είναι η Σιριζέη του πολίτικο. Κάποια εκτίμηση κυβερνητική για το για πότε μιλάμε. Γιατί αν μιλάμε για ένα χρόνο, ουσιαστικά δεν έχει και πολύ νόημα να το συζητάμε ως λύση σε αυτά τα προβλήματα που έχουμε τώρα. Δηλαδή, δεν είναι ότι θα ανοιγοκλίνουμε τα σχολεία με βάση την προοπτική του τι θα γίνει μετά από 1,5 χρόνο. Πρώτα απ' όλα, ο Μητσοτάκης είναι, μπορεί να είναι μονίμως ικανοποιημένος αυτός ο άνθρωπος και ανέμελος. Οπότε δεν μου προκαλεί αίσθηση. Αλλά παράλληλα, την ώρα που δηλώνει ικανοποιημένος, η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να επανεξετάζει τη στρατηγική της. Δηλαδή, έχει μείνει ο Μητσοτάκης να δηλώνει ικανοποιημένος και να κάνει καλαμπουράκια τύπου θα σκίσετε τις πατέντες με ένα νόμο και με ένα άρθρο, κύριε Τσίπρα. Και η ΕΕ φαίνεται να συζητάει με δημοσιεύματα και του πολίτικου των Σιριζέων και τη Deutsche Zeitung, άλλη Σιριζέη από εκεί, την πρόταση για να σπάσουν οι πατέντες ή να αγοράσει τις πατέντες από τις φαρμακευτικές εταιρείες. Και γιατί προβλέπεται γενικά και γιατί βλέπουμε πώς πηγαίνει το πράγμα με την AstraZeneca και με όλο αυτό το πράγμα, όλο αυτό το βατερλό που έχει γίνει. Λοιπόν, αλλάζει όλη η ευρωπαϊκή στρατηγική αυτή τη στιγμή και έχουμε το Μητσοτάκη να δηλώνει ικανοποιημένος. Και δεν είναι και από τις φορές που εντάξει, το πόσο τον έχουν. Φαίνεται, ρε παιδί μου, η διαφορά με το πώς κινείται ο Τσίπρας σε αυτό το κομμάτι είναι κολοσιαία, έτσι. Δηλαδή, έχει το πολίτικο να αναφέρει και το άρθρο του Τσίπρα και τέτοια που είχε γράψει και είχε ταχθεί υπέρ. Έχει μια πρόταση που προωθείται, όπως και να το κάνει, πανευρωπαϊκά. Και είναι από τους πρώτους που το έβαλε στο τραπέζι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, που γενικά ξέρετε ότι δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα να κάνουμε κριτική στο Τσίπρα. Φάγαμε τα νιάτα μας. Και έχει το Μητσοτάκη να μιλάει μόνος του και να βάζει τα ΜΜΕ να λένε για το πιστοποιητικό εμβολιασμό, το οποίο δεν το στηρίζει κανείς πρακτικά, και να κυκλοφορούν ουσιαστικά fake news, τα οποία δεν καταρρύπτει και κανένας ειδικός fact checker, που ξεκαθαρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι πιστοποιητικό εμβολιασμό μόνο για ιατρικούς λόγους. Μόνο για ιατρικούς λόγους. Στην Ελλάδα πανηγυρίζουμε εδώ πέρα, τελευταία τρύπα του ζουρνά, ότι προωθείται η πρόταση του Μητσοτάκη που είναι πιστοποιητικό για όλα. Καλά, και στην πραγματικότητα υπήρξαν απαντήσεις για το ότι αυτό θα ήταν εντελώς παράλογο. Mm-hmm. Θα ήταν πρακτικά αδύνατο. Για χίλιους λόγους θα ήταν πρακτικά αδύνατο. Θα ήταν ριζικά παράλογο, γιατί όταν τίθεται ένα ζήτημα για τα ταξίδια. Σου λέει, μα αφού δεν έχουμε ακόμη βεβαιωθεί ότι σε προστατεύει από τη μετάδοση, οπότε τι νόημα έχει να λες τον άλλον αν θα ταξιδεύει και αν δεν θα ταξιδεύει σε σχέση με το εμβόλιο. Επίσης, δεν υπήρχε μέρημνα για το τι θα γίνεται με αυτούς που για ιατρικούς λόγους δεν μπορούν ή δεν κάνουν να εμβολιαστούν, mm-hmm. με αυτούς που έχουν ήδη νοσήσει. Τέλος πάντων, τώρα και με την κουβέντα αυτή, νιώθεις ότι περισσότερο η έγνοια του Πρωθυπουργού είναι να μην δυσαρεστήσει τους πολιτικούς του συμμάχους στην Ευρώπη, τη μαμά μας, στην πατρίδα μας. Ακόμα και να μην πει κάτι κακό, ενώ το έχουν καταλάβει όλοι, ας πούμε. Ναι, η Μέρκελ διαπραγματεύεται για το ρωσικό. Η Ουγγαρία επίσης μας γράφεται για την. Σε διάκοψα, Κωνσταντίνα, αλλά για το μικρή χώρα πρέπει να το σχολιάσουμε. Η Σερβία, λένε, τα πάει καλά. Τεράστιο, πολύ δυνατή χώρα στο παγκόσμιο χάρτη η Σερβία. Το Ισραήλ, εντάξει, σε μέγεθος όχι, αλλά οκ, okay, μπορεί να πεις ότι άλλα πράγματα συμβαίνουν. Η Ουγγαρία που έβαλε το Sputnik μέσα στο παιχνίδι. Δεν ρώτησε κανέναν γενικά ο Ορμπάν ξανά. Εθνικιστέ. Αυτό αναφέρεται ως εμβολιαστικός εθνικισμός. Ναι, το οποίο είναι ένα πρόβλημα αν σημαίνει ανταγωνισμούς κρατών και λοιπά. Από μια κοινή πίτα. Να προσπαθείς να φας, ναι, κάτι πριν να το πάρει ο άλλος, ας πούμε. Ναι, αλλά αν σημαίνει ότι, παιδιά, εδώ πέρα έχουμε ζήτημα και σημαίνει ότι αντί να περιμένω εγώ τη for the line να κάτσω στο τραπέζι με την AstraZeneca, θα πάρω το άλλο το εμβόλιο που δουλεύει. Προφανώς αυτό δεν είναι εθνικισμός των εμβολίων, αυτό είναι κάνω ό,τι μπορώ. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή μπορεί να έρθει και στη χώρα μας το θέμα, το ζήτημα εθνικισμού των εμβολίων. Τι θέλετε, θέλετε να είστε εθνικιστές των εμβολίων? Η πλάκα είναι τώρα ότι αυτά λέγονται σαν να ήταν ένα ηθικό ζήτημα στο οποίο θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει κάτι άλλο που να μας συνέφερε, αλλά δεν το κάνουμε. Αυτό είναι το αστείο. Και λες τώρα εδώ πέρα που σας τρέχει ο κινησμός από τα παντζάκια και όποτε τρώμε σφαλιάρα θυμόμαστε την ηθική και παριστάνουμε ότι γι' αυτό το κάναμε. Είναι αυτό, ακούγα μια δήλωση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, του Μουτζούρη, εν ώψη της ανασκόπησης για το προσφυγικό. που έλεγε, του λέγανε εσείς ήσασταν με τη Νέα Δημοκρατία αλλά τώρα έχετε κατέβει ως ανεξάρτητος, και λέει κοιτάξτε να δείτε, πιστεύω ότι στην τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει κανείς να έχει την ελευθερία του και την ανεξαρτησία του από την οποιαδήποτε ιδεολογική και πολιτική δέσμευση, και επίσης υπάρχει και ένας πρακτικός λόγος ότι δεν πήρα το χρήσμα. Και λες όλη η πολιτική είναι αυτό το πράγμα. Είναι ο λίγη παπάντζα με επίκληση διάφορων αόριστων αρχών που δεν ενδιαφέρουν κανέναν, τις οποίες θα τις τσαλαπατάει αύριο το πρωί και θα χοροπηδάει πάνω στο πτώμα τους και θα φτύνει και θα κάνει και τσίσα, και μαζί και κάτι το οποίο συνήθως οι πιο ευφυείς άνθρωποι δεν το λένε, αλλά είναι αυτό που λειτουργεί, που είναι μια ομή στάθμιση των πραγμάτων. Δεν κάνεις πολιτική αποκαλύπτοντας αυτό το δεύτερο πεδίο της ομής στάθμισης, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι το παιχνίδι που παίζεται. Στη Θεσσαλονίκη είχαμε τρεις πάντως νεοδημοκράτες, άμα σε βοηθάει τότε για δήμαρχο. Τρεις ανεξάρτητες, ξέρω εγώ. Είναι δεν θυμάμαι ποιος είχε το χωρισμό, ο Ταχιάος είχε. Θανό. Είχαμε τον Ακομάτιστο το Ζέρβα που μας έχει βγει λίρα 100. Είχαμε τον Ταχιάο και ποιος ήταν ο άλλος, καλός ένας. Όλοι το ίδιο. Δεν θυμάμαι ποιος πήρε το χωρισμό. Τρεις ανεξάρτητοι είναι τρεις άνθρωποι, Θάνο, που δεν ήθελαν να δεσμεύονται από ιδεολογικές προκαταλήψεις, γιατί στα ζητήματα της τοπικής κοινωνίας προέχει το συμφέρον των πολιτών, τα ζητήματα της τοπικής κοινωνίας, στα οποία πρέπει κανείς να εγκύπτει με προσήλωση και ενδιαφέρον ιερό, και να λέει και για τον Πρωθυπουργό μπροστά σε κάμερες την ώρα που τον παρακολουθούν οι άλλοι, να κι αν έχει νευριάσει, να κι αν δεν έχει νευριάσει ο Πρωθυπουργός. Έτσι είναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, δεν θέλω να αλλάξω κουβέντα, αλλά το λέω επειδή. Από μια άλλη ζωή, ξέρω εγώ, ναι. Προ-κορονοϊού, και ναι, λίγο ναι, πριν στη, ναι, ναι, ναι. Στο, το έπος του Εύρου. Το έπος του Εύρου. Το λέω επειδή σε όλη τη φάση αυτή με τον εμβολιαστικό εθνικισμό είναι στην τελευταία έξαρση του προσφυγικού. Στην τελευταία έξαρση. Είναι όταν κατέβηκαν οι. Του φασιστικού, να πούμε καλύτερα. Οι stormtroopers να βδίρουν νησιώτες και μετά τις φάγαν κιόλας. Ναι, στην μάχη του. Ναι, ναι, ναι, ναι, που τους στείλανε μπάτους. Φραουλιάς, ας πούμε, στη, ναι. Κάτω Λέσβο, κάπως, κάτω Μυτιλίνη. Όχι, Παναγιά μου. Ορφανός, μπράβο, ρε παιδιά. Ναι. Ο τρίτος. Λοιπόν, εγώ το λέω απλώς, διότι. Εδώ πέρα καταλαβαίνεις ότι έχεις να κάνεις με έναν άνθρωπο ο οποίος υπερασπίζεται πολιτικές συμμαχίες, και δεν έχει σημασία τώρα αν δεν πάει καλά. Προφανώς πάει κατά διαόλου αυτό. Κατά διαόλου δεν πάει. Δηλαδή συζητάμε τώρα ότι δεν έχουμε καμία βεβαιότητα ότι θα μπορούμε στο τέλος του καλοκαιριού να έχουμε εξασφαλίσει ανοσία πληθυσμού. Δεν το λέει κανείς αυτό. Καλά, σε καμία περίπτωση. Ωραία. Εντάξει, οπότε ό,τι και να λέμε είναι ότι παιδιά, ξεγράψτε το 2021 με ό,τι έχουμε τώρα, θα εξακολουθήσουμε να ανοιγοκλίνουμε, θα λέμε ανοίγω λίγο κομμωτήρια, πώς το λέγε, ότι αυτά είναι κάπως σαν συγκοινωνούντα δοχεία. Θα ανοίξω λίγο κομμωτήρια, θα κλείσω λίγο σχολεία για να μπορέσω να, δηλαδή φτιάξτε νύχια, κρατήστε τα παιδιά στο σπίτι και φτιάξτε νύχια και την άλλη εβδομάδα το τουμπάρουμε. Στέλνετε τα παιδιά στο σχολείο, νύχι άβαφο και σε διάφορους συνδυασμούς αυτό. Αυτό νομίζω ότι είναι το βασικό μοτίβο. Αλλά δεν λέμε τώρα ευθαρσώς ότι αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή δεν έχει πιάσει, δεν έχει πετύχει. Δεν λειτουργεί αυτό που κάνουμε. Και έχουμε ποντάρει σε κουτσό άλογο. Έχουμε ποντάρει μόνο σε ένα πράγμα. Καλά, που είναι τα εμβόλια. Το 19. Α, άλλο. Δεν λέω για την στήριξή μας στον Κυριάκο Μητσοτάκη, η οποία είναι αδιαμφισβήτητη για όλους μας. Λέω ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάνει κάτι άλλο εκτός από το να συζητάμε για τα εμβόλια και με το συμπάθειο. Και όλα ξέρω, άμα ρωτήσει το Μητσοτάκη, θα σου πει: έχω και προσλήψεις έκανα και μεθ έφτιαξα και απ' όλα. Και μεθ βάφτισα και όλα. Λοιπόν, και η έγνοια του Πρωθυπουργού αυτή τη στιγμή είναι να εμφανίζεται δημοσιογραφικά και να κάνει πάλι επικοινωνία. Αυτό δεν είναι. Αυτό δεν είναι στην ουσία. Δηλαδή είναι ένας πρωθυπουργός μιας μικρής χώρας, ο οποίος λέει να είστε καλά, και παρά τις επιθέσεις που δέχεται η Φοντερ Λάιεν, νομίζω, ναι, με συγχωρείς, παρά τις επιθέσεις που δέχεται, είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλευρό της και λέει τσατσούμ τσατσούμ μπαμπαμπούμ εκεί πέρα στα εγγλέζικα, όλα καλά τα έκανες. Και βεβαίως, επειδή για μας είναι σοβαρότερη προτεραιότητα στη ζωή μας να τα έχει καλά ο Μητσοτάκης με την Ευρώπη, το σπίτι μας, την πατρίδα μας, παρά να έχουμε εμβόλια να εμβολιαστούμε ή φάρμακα να φαρμακοθούμε, γι' αυτό μας ικανοποιεί να βγαίνει ο Μητσοτάκης στο Reuters και να κάνει τις δημόσιες σχέσεις του όπως εκείνος καταλαβαίνει. Κοίτα τώρα, είσαι άδικος που λες ότι απέτυχε. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Γιατί κάθε τόσο καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν μοντέλα τα οποία τα λαμβάνει υπόψη η κυβέρνηση. Και βγήκε ο αναπληρωτής υπουργός εσωτερικών, ο κύριος Στέλιος Πέτσας, τον οποίο πραγματικά μόνο ρόλο του κυβερνητικού εκπροσώπου του πήγαινε και το έχω ξαναπεί ότι του πήγαινε. Γιατί είχε το ανέκφραστο, ρε παιδί μου, αυτό σου λέμε, αυτό θα πεις, το έλεγες, μπράβο, μπράβο Στέλιο. Εδώ που είναι λίγο, μάλλον από ό,τι φαίνεται, ως αναπληρωτής υπουργός εσωτερικών, που πρέπει να βγει εκτός κειμένου, και δεν είναι μόνο η κυβέρνηση λέει αυτό το non paper, δεν πάει καλά το πράγμα. Του τέθηκε το θέμα των μέσων μαζικής μεταφοράς. Και σου λέει, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές αυτό το κομμάτι, τέθηκε και σήμερα. Το θέμα των ΜΜΜ. Θυμίζω ότι όποτε υπήρχε τέτοιου είδους συζήτηση, παράδειγμα για τον συνωστισμό στα λεωφορεία ή στους σειρμούς, έγιναν από το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών κινήσεις ώστε να αυξηθεί η συχνότητα των δρομολογίων. Όχι. Είτε βάζοντας νέα δρομολόγια, όχι. Είτε προτείνοντας κυλιόμενο ωράριο ή με μέτρα όπως η τηλεργασία, στο προηγούμενο lockdown, αυτά εντωμεταξύ, να αποσυμφορηθεί ο κόσμος που χρησιμοποιεί τα μέσα μεταφοράς. Πάντα όμως είναι μέσα μεταφοράς, θα έχουν κόσμο. Και λες εδώ τι καταλήγει. Έχει κι άλλο. Και μετά ξεκινάει και σου λέει κάτι που μοιάζει πάρα πολύ λογικό, αλλά δεν είναι προφανώς. Όποτε έγιναν τεστ έξω από τους σταθμούς του μετρό, και το έχουμε κάνει επανειλημμένο στο παρελθόν, δεν βρήκαμε κάποιο ιδιαίτερα μεγαλύτερο ποσοστό. Συνήθως ήταν μικρότερο ποσοστό από το ποσοστό θετικότητα στην κοινότητα. Εδώ νομίζω συμπυκνώνονται πάρα πολλά λάθη. Σε αυτή τη φράση. Πόσες βλακίες μπορείς να πεις μαζί, αυτό είναι το ερώτημα. Όχι, γενικότερα στην κυβερνητική πολιτική πολλά λάθη. Πέρα από ότι είναι μια μπουρδα πίσω από την άλλη. Κάτσε, ρε παιδί μου, τι θα τους μέτραχες δηλαδή στο μετρό και θα έβλεπες πόσοι κολλήσανε στο μετρό. Πρώτον, δεν νομίζω ότι είναι τόσο γρήγορο να σου βγάλει το τεστ. Δεν είναι, ρε παιδιά. Έστω ότι μόλις κολλάς. Νομίζω ότι δεν ισχύει αυτό. Με τις γνώσεις που έχω της κοινωνιολιμοξιολογίας δεν πάει έτσι. Δεύτερον. Και... πρέπει να μπουκώσει λίγο το υλικό φορτίο. Ναι. Δεύτερον και πολύ σημαντικό, δεν μετράμε, και το έχουν πει και αρκετοί λοιμοξιολόγοι εκτός του τέτοιου, δεν μετράμε ποσοστό θετικότητα στην κοινότητα, γενικά στην κοινότητα. Δεν κάνουμε τυχαία τεστ. Το ποσοστό θετικότητας που επικαλείται εδώ ο Πέτσας και οποιοδήποτε άλλος προκύπτει για ένα μεγάλο μέρος του από ανθρώπους που έχουν συμπτώματα. Σωστά. Mm-hmm. Που είναι και το γνωστό που λέμε ότι αλλιώς πρέπει να πληρώσεις και λοιπά. Ένα μεγάλο ποσοστό του για να κάνεις τεστ πρέπει να έχεις συμπτώματα. Δεν ξέρω τώρα πόσο ποσοστό είναι, αλλά προφανώς αυτό δεν είναι το τυχαίο δείγμα που θα έκαναν και μας ανακοίνωσαν εκείνη την πλατφόρμα που ανάθεμα και αν λειτουργεί με τα 12.000 τεστ σαν λοταρία. Αν το πιάσεις, το πιάσεις. Αν σου κάτσεις το λαχείο, θα σου κάνουμε τεστ. Τι έχει γίνει αυτό το πράγμα, δεν θυμάμαι. Αλλά είναι τεράστια λαθροχειρία και δείχνει και. Είμαστε στις 10 μήνες πανδημίας και είναι σαν να ξεκινάς από το α. Αυτό που βγάζεις κάθε μέρα δεν είναι ποσοστό στην κοινότητα. Γιατί ένα μεγάλο μέρος είναι άνθρωποι που τρέχουν σε σένα για να κάνουν τεστ. Δεν κάνεις τυχαίους ελέγχους, δεν κάνεις δειγματοληπτικούς ελέγχους. Είναι εκείνο που είχε πει η Αθηνά Λινού με το δεν έχουμε στοιχεία. Ντρέπομαι που το λέω. Ντρεπόμαστε και εμείς, ντρέπετε και αυτοί, στοιχεία δεν έχουμε. Ναι, και καταλήγει φυσικά γιατί έχει και φινάλε το άγκορ του Πέτσα. Αυτό σημαίνει ότι στις άλλες συναναστροφές μας, κυρίως εντός του χώρου εργασίας που δείχνουμε χαλαρότητα με συναδέλφους μας, είτε στο σπίτι, είναι μεγαλύτερες πηγές ανησυχίας. Ναι, το σπίτι, ρε. Το σπίτι. Αυτά τα λένε όλοι οι επιστήμονες διεθνώς. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι εκεί που πας και. Δηλαδή τι θα έλεγε η λογική. Mm-hmm. Ότι ο κίνδυνος μεγαλώνει εκεί που έχουμε συνάθρηση πολλών ατόμων. Mm-hmm. Όχι. Όχι. Mm-hmm. Όχι. Δεν είναι. Αν ήταν έτσι, θα κλείναμε την εστίαση και τον πολιτισμό. Mm-hmm. Γι' αυτό το ζήτημα είναι, σου λέει, το σπίτι. Α, από αυτή την άποψη πρέπει να μας κλείσουν το σπίτι. Θα μας κλείσουν τα σπίτια, Θάνο. Θα γίνει και αυτό γενικά. Πτωχευτικός νόμος λέγεται. Η κυβέρνηση έχει λύσεις για τα πάντα, Κωνσταντίνε. Και έχει παράταση. Ολιγόμενη, οπότε θα έρθει. Ναι, δεν κολλάς από μόνο στο σπίτι, δεν μπαίνει ο κορονοϊός. Προφανώς, και αυτό το έχουν πει πολλοί επιστήμονες σε κάπως πιο εναλλακτική πορεία, για να πω έτσι, ότι λόγω του lockdown, επειδή μένει στο σπίτι, αν κολλήσει ένας, ας πούμε, εκεί που πάει κανονικά στη δουλειά, μετά κολλήσει όλο το σόι. Δεν ζούμε σε βιλάρες, ξέρω εγώ, να έχει ο καθένας και πει ο Τσιόδρας να απομονώνεστε, ξέρω εγώ, να ανοίγετε παλιά, θυμάσαι εκείνο. Είχε κάνει μια αναφορά ο Τσιόδρας στις ενημερώσεις τότε με Χαρδαγιά, All Time Classic Season 1. Αυτά συλλεκτικά κομμάτια. Στις επαναλήψεις τα παίζουν. Που είχε πει να απομονώνεστε και στο προσωπικό του δωμάτιο ο καθένας με ανοιχτό παράθυρο και να μην χρησιμοποιείτε τους ίδιους χώρους με τους άλλους του σπιτιού κλπ. Και γράφανε στα σχόλια ο Χαμός, τι σπίτια νομίζει ότι μένουμε. Κάτσε ρε παιδί μου, κοίταξε να σου πω κάτι. Εγώ το κάνω αυτό. Δηλαδή σε μένα, στο δικό μου το σπίτι υπάρχει ας πούμε η λεγόμενη πτέρυγα Κωνσταντίνου Πουλή. Ναι. Η οποία συμπίπτει με την ανατολική πλευρά του συνολικού οικίματος. Υπάρχει ένας μεγάλος διάδρομος που, ξέρεις, ακούγεται και αντίλαλος ηχό από τα τακούνια καθώς περπατάς εκεί πέρα, γιατί είναι αυτά τα πολύ ψηλοτάβανα. Ξέρεις πώς είναι το Buckingham, για να σου δώσω να καταλάβεις. Ναι, ναι. Ωραία, φτάνεις λοιπόν στην πτέρυγα αυτή Κωνσταντίνου Πουλή, όπου απομονώνομαι εγώ. Ωραία. Μετά, αν περπατήσεις κανένα 20 λεπτά, 25 λεπτά και περάσεις προς την άλλη μεριά, είναι η πτέρυγα Μιχαέλας Πουλή, που είναι η κόρη μου. Εκεί πλαστελίνες, ζωγραφιές. Εκεί αλλάζει λίγο το ντεκόρ. Αλλάζει. Ναι, τα βιβλία γίνονται πιο παιδικά. Γίνονται πιο παιδικά, ωραία. Αλλά εντάξει, ναι. Έχει και κάτι διασκευές. Ναι. Βιβλία μεγάλων σε παιδικό. Ωραία. Έχει, ξέρω εγώ, Κάντια, Αρχάριους και τέτοια. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, σου λέει, λύνεται το πρόβλημα. Γιατί πάτε στα σπίτια και κολλάτε και φέρνετε την κυβέρνηση σε δύσκολη θέση. Γιατί η κυβέρνηση λέει, και καλά τώρα, εντάξει, τον πολιτισμό τον έκλεισα, που είναι λογικό. Γιατί βέβαια τηρούσαν τα μέτρα, είχαν ουρές με αποστάσεις και μάσκες σε εξωτερικούς χώρους, είχαν εσωτερικούς χώρους όπου είχαν πληρότητα 30%, αλλά τον πολιτισμό τον κλείσαμε. Χρειαζόταν, τους άξιζε σε γενικές γραμμές. Mm-hmm. Με τα σπίτια όμως τι κάνεις, πάτε και φιλιέστε. Mm-hmm. Χώρες εργασίας. Με τους χώρους εργασίας είναι το λεγόμενο δεν κολλάει. Μα τους ανέφερε, λέει, εκεί υπάρχει μεγαλύτερη χαλαρότητα. Μα εγώ αυτό σκέφτομαι κάθε φορά που βλέπω έναν άνθρωπο. Ξέρετε την αγάπη μου για το τρέξιμο, που τρέχω 40-50 χιλιόμετρα την ημέρα, τουλάχιστον. Λοιπόν, καθώς κάνω αυτά τα ταπεινά 50 χιλιόμετρα την ημέρα εκεί στην Ουμητό, βλέπω ανθρώπους πάνω στο βουνό με τη μάσκα. Και λέω, τον φαντάζομαι αυτόν και τον φαντάζομαι να βγάζει τη μάσκα για να μιλήσει μετά στη δουλειά. Γιατί λέω τώρα αυτός, τι κυκλοφορείς ρε φίλε στο βουνό με τη μάσκα. Μα, το καταλαβαίνω. Η μάσκα θα φάει 300. Πού στο βουνό. Πού ξέρεις δηλαδή που θα έρθει περιπολικό στο βουνό και θα πει ελάτε εδώ εσείς και θα σε πιάσει και θα σου βάλει πρόστιμο πάνω στα βουνά. Δεν ξέρω δηλαδή, αυτό ούτε εγώ δεν το κάνω. Την Ελλάδα έχουμε γενικά, όχι το. Ρε εσύ τώρα, ότι θα περπατάνε πάνω στα κατσάβραχα τώρα για να βάλουν πρόστιμο σε ανθρώπους που περπατάνε στο βουνό. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και το λέω εγώ που φεύγω 11,5 ώρα από το μεταξουργείο με μάσκα για να πάω στο αυτοκίνητό μου και πάλι τρελός νιώθω, αλλά το κάνω. Χθες δεν το έκανα. Χθες για να είμαι ειλικρινής, τσακ, βγαίνω έξω. Κάνω κάτι. Αλητεία. Αλητεία, τσουπ. Μόνος μου το μεταξύ μεταξουργείο, σε ελληνιακό το τοπίο, δεν υπάρχει τίποτε. Σαν να έχει προηγηθεί κάποιος βιολογικός πόλεμος. Αλλά ναι, εγώ κάνω βόλτες στο κέντρο το πρωί πλέον και είναι ένας σουρεαλισμός, γιατί έχει 5 άτομα ρε παιδί μου. Ναι. Γενικά εκεί 9-10 η ώρα. Έχει κάποιους που περιμένουν να ανοίξουν τα καταστήματα συνήθως για να πάρουν και να ξεπερδέψουν, να μην μπλέξουν με ουρές. Και είναι αυτό, ότι ξέρεις, έχεις και τον καφέ. Οπότε ανεβοκατεβάζεις τη μάσκα για τον καφέ. Τώρα μη σχολιάσεις κανένας αρνητικά. Είμαι μόνος μου έτσι δεν ξέρω εγώ πού, στο Θησίο ας πούμε. Σε μια ακτίνα 100 μέτρων. Οπότε κάνεις όλο αυτό το πράγμα. Βλέπεις κανένα αστυνομικό, οπότε εκεί λες θα φορέσω τη μάσκα μου. Και είναι λίγο σουρεαλισμός. Αλλά απ' την άλλη, αυτό εγώ το καταλαβαίνω. Γιατί πρέπει να είναι οριζόντιο το μέτρο ώστε να πιάνει. Αλλιώς δεν μπορείς να το ορίσεις. Τύπου, όταν έχεις κάποιον κοντά σου στα 2 μέτρα, φορά τη μάσκα. Όταν δεν έχεις στα 100, μη τη φοράς. Δεν γίνεται. Οπότε έχουμε πει μάσκα υποχρεωτική. Το καταλαβαίνω. Λοιπόν, επειδή υπάρχει διαφωνία, παιδιά, καλό είναι να κάνουμε διάλειμμα μέχρι να ερεμήσουν τα πνεύματα, γιατί δεν θέλουμε να δίνουμε ένα. Γιατί καφέ στο Θησίο. Γιατί είμαι με το χειρουργείο και είναι μια ευθεία, ξέρω εγώ, και έχει χώρο να περπατήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το καταλάβαμε τώρα. Δεν το καταλάβαμε. Παιδιά, για ερεμήστε τώρα. Πάντως, μια που την κάναμε την κουβέντα και εκτός μικροφώνου, για τα θέατρα και τους κινηματογράφους. Μου φαίνεται φοβερό ότι είναι κλειστή. Ακόμα. Θεωρώ ότι είναι το πιο ελεγχόμενο που υπάρχει. Πρώτον, υπάρχει χωρητικότητα. Δεύτερον, που μου ανέφερε στον Ιωαννίδη, ξέρω εγώ, δεν φωνάζεις μέσα στα θέατρα. Ναι. Εντάξει, υπάρχει το ελληνικό που δεν ξέρω καν αν γίνεται πλέον, με τους κινηματογράφους που πανηγυρίζει για τον καλό. Αυτό γινόταν το 90, 2000 κάτι. Και πιο παλιά πανηγυρίζανε στις διαφημίσεις του Camel. Εντάξει, αυτό δεν το ήξερα. Χτυπάγαμε παλαμάκια όταν τέλειωνε, όταν έφτιαχνε αυτή τη γέφυρα εκεί πέρα με τα σκηνιά. Χτυπάγαμε παλαμάκια. Ναι, αλλά σε γενικές γραμμές ο κόσμος στον πολιτισμό, αν δεν υπάρξει κάποιο προκλητικό καλλιτεχνικό γεγονός, ξέρω να μην παίζει πολύ καλά ο Κιμούλης, για να πω ένα πολύ προκλητικό καλλιτεχνικό γεγονός, ο κόσμος δεν μιλάει, δεν φωνάζει, δεν τραγουδάει, κάθεται ήσυχος και παρακολουθεί, οπότε αυτό σημαίνει λιγότερα στα γονίδια. Ναι. Τρίτον, μιλάς για ουσιαστικά, καλά αυτό προφανώς δεν είναι υπέρ του ιδιωτικού τομέα γενικά και αόριστα, αλλά έχεις ένα συγκεκριμένο θέατρο, ένα συγκεκριμένο κινηματογράφο, ένα συγκεκριμένο θεατράρχη, ξέρω εγώ, ιδιοκτήτη κλπ. Μπορείς να έχεις πολύ συγκεκριμένους ελέγχους, ξέρεις γενικά που είναι δηλωμένα όλα. Οπότε αυτό θα τηρείς τα μέτρα. Δεν είναι γενικά σχολεία, ας πούμε, και γυμνάσια, όλα δημόσια και κάπου μπορεί να γίνει κάτι που και εκεί πρέπει να βάλεις μέτρα. Δεν λέω αυτό. Αλλά μπορεί να είναι πολύ πιο ελεγχόμενο, γιατί παράλληλα έχεις και το τέτοιο της επιχείρησης, οπότε ο άλλος χάνει λεφτά άμα τον πιάσεις. Οπότε θα το τηρήσει. Τώρα χάνει λεφτά κλειστός. Δεν μπορώ να καταλάβω το τέτοιο, το πώς γίνεται να μην ανοίγουν. Δεν υπάρχει αυτός ο συγχρονισμός του, αν το κρατήσεις με μέτρα του, σε αυτό το πηγενέλα. Υπάρχουν τα διαλύματα, ας πούμε, που λέμε για τα σχολεία, που είναι το πρόβλημα. Ή θα μπορούσε να υπάρχει και σχολές ή κοινοί χώροι και αυτά. Ναι. Είναι από αυτά που απλά έτσι έχουν μείνει κλειστά επαόριστον. Λοιπόν. Και ναι, για να πριν πάμε σε διάλειμμα, να θεματισμένο, υπάρχει το περιπολικό παράδειγμα στα γκάγκελα στην Ερμοθεσία, υπάρχει κάθε μέρα. Ευτυχώς, παιδιά. Ευτυχώς. Ευτυχώς. Ευτυχώς. Ένας άνθρωπος μας σκέφτεται, παιδιά. Ο Χρυσοχοΐδης. Αν νομίζετε ότι δεν υπάρχει κανείς που να νοιάζεται για σας, ένας σας νοιάζεται. Ο Χρυσοχοΐδης, και γι' αυτό και στέλνει μπάτσους παντού. Γιατί η αγάπη είναι σκληρή. Δεν είναι η αγάπη όλο χάδια και μπράβο παιδί μου και έτσι κακομαθαίνετε τους κανακάριδες σας και δεν μπορούν να πάνε να γίνουν λοκατζίδες σαν τον Πλεύρη. Η αγάπη θέλει να τον σκληραγωγεί στον άλλον. Διάλειμμα για σκληραγώγηση. Σε 3 λεπτά να είστε πάλι εδώ πέρα, καινούργιοι, ανανεωμένοι και γεμάτοι σκληρότητα, έτοιμοι να φάτε Τούρκους για πρωινό. Well, it ain't no use sit and wonder why, baby, even you don't know by now. And it ain't no use to sit and wonder why, baby, it'll never do somehow. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm a-traveling on, but don't think twice, it's all right. And it ain't no use in a-turning on your light, babe, the light I never knowed. And it ain't no use in turning on your light, baby, I'm on the dark side of the road. But I wish there was something you would do or say to try and make me change my mind and stay. But we never did too much talking anyway. But don't think twice, it's all right. It ain't no use in calling out my name, gal, like you never done before. And it ain't no use in calling out my name, gal, I can't hear you anymore. I'm a-thinking and a-wondering, walking down the road. I once loved a woman, a child, I'm told. I give her my heart, but she wanted my soul. Don't think twice, it's all right. So long, honey, baby, where I'm bound, I can't tell. Goodbye is too good a word, baby, so I just say fairly well. I ain't saying you treated me unkind. You could have done better, but I don't mind. You just kind of wasted my precious time. But don't think twice, it's all right. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr, τη φάρμα των ζώων. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Θάνο. Απαντώντας στο σχολείο του Μπερσέκερ για το αν είναι να σκάσετε με τα ψεκαστήρια στη συνέντευξη, θα εκτιμούσαμε όχι. Ποιος ο Μπερσέκερ το είπε αυτό? Ναι, αν θα σκάσουμε με τα ψεκαστήρια, θα το παίζουμε σοβαρή για να ξέρω. Ναι. Θα είναι ένα πιο, ας πούμε, ευρύ και δημόσιο περιβάλλον. Εντάξει, okay. Εσείς θα εκτεθείτε ως σκληρή lockdown μέχρι να βγει ο ίσως από τη Δύση, ξέρω εγώ, που θα λέτε το οτιδήποτε ψεκασμένο. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Μ' αρέσει που είναι, λες και πάμε επίσκεψη με τα παιδιά μας. Λοιπόν, εκεί πέρα που θα πάμε. Θα φερθείς καλά. Θα βάλεις το πουκάμισο σου. Ναι. Άμα σου δώσουν γλυκό, θα φας. Αν δεν σου δώσουν, θα περιμένεις. Ναι, θα πεις ευχαριστώ πολύ. Δεν τρώμε 10 γλυκά. Ναι, ευχαριστούμε πολύ, θα, κύριε Γιώργο Τζιάφα, για την τιμή. Δεν μπορείτε να βάλετε ψεκογκίφ. Εντάξει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Θα έχει και Facebook όμως. Το δοκίμασε ο άλλος. Όχι, θα έχει και Facebook. Υπάρχει ψεκογκίφ. Α, υπάρχουν. Μια... Ναι, κατάλαβα. Εντάξει, τώρα δεν μπορεί να μην υπάρχει. Μπήκε ο άλλος και το έκανε πρόβα, σου λέει, κάτσε. Κάτσε να δούμε. Κάτσε να δούμε. Συζήτηση έχουμε. Να προετοιμαστούμε λίγο. Κύριε Πουλή, θα μας πάρει σοκολάτες που θα φύγουμε. Αναστάσει, κάτσε καλά. Λοιπόν. Απάντηση γονέα τώρα. Συγκροτήθηκε σε σώμα το πειθαρχικό του σωματείου ηθοποιών. Έχουμε δεχτεί πάνω από 1000 καταγγελίες. Έγινε ένας χαμός εκεί πέρα. Μίλησε και πώς είναι, Σπύρος Μπιμπίλας είναι, Σπύρος είναι το μικρό του, ναι. Είπε ότι δέχονται, ότι υπάρχει ένας ποταμός από καταγγελίες. Μίλησε τώρα και ο Πασχάλης Τσαρούχας, που είναι πρόεδρος του νεοσύστατου αυτού σώματος, και λέει υπάρχουν καθημερινά δεκάδες καταγγελίες, έχουμε δεχτεί πάνω από 1000. Υπάρχουν παιδιά που ζητάνε να έρθουν να μιλήσουν. Και λέει ότι αυτό έχει σκοπό την διερεύνηση και διευθέτηση των ζητημάτων μόνο των μελών του σωματείου για αντισυναδελφική, αντισωματιακή, αντικαταστατική, όχι, δράση. Δεν υποκαθιστά τις δικαστικές ή άλλες επίσημες αρχές και έτσι συντελεί στη διαμόρφωση και την επέδωση συναδελφικής συνείδησης. Να πούμε τώρα ότι η αλήθεια είναι ότι στις περιπτώσεις αυτές χρειάζονται, νομίζω, μιλώντας από την θεσμική πλευρά, όχι από την πλευρά των θυμάτων που δεν χρειάζονται καμία υπόδειξη από μένα, από τη μια μεριά η δημοσιοποίηση των περιστατικών, η οποία είναι ένα όπλο που δίνει την δύναμη και σε άλλες και άλλους να μιλήσουν και να έρθουν στην επιφάνεια αυτά τα επεισόδια, και σε κάποιες περιπτώσεις και τιμωρία. Δηλαδή δεν ξέρω ποιο θα είναι το μέλλον των προσώπων που έχουν καταγγελθεί αυτές τις μέρες. Διαβάζω τις απεσιόδοξες απόψεις ότι τα χειρότερα δεν καταγγέλλονται. Το έγραφε ένας φίλος. Λέει, σε σχέση με αυτά που έχουμε ακούσει ή με αυτά που ακούμε να ψιθυρίζονται όλον αυτόν τον καιρό, οι δημόσιες καταγγελίες είναι οι ποιότερες. Αλλά εγώ δεν θα ήμουν πολύ τολμηρός σε τέτοιες απεσιόδοξες τοποθετήσεις, γιατί αυτό που έχουμε καταλάβει για το πώς λειτουργεί είναι ότι κάθε φορά που μιλάει κάποιος αυτή η χειρονομία από μόνη της παρασύρει και κάποιον ακόμα. Κάποιαν ή κάποιον ακόμα. Και παράλληλα, κάθε φορά που κάποιος βρίσκεται σε αυτό που αποκαλούν έτσι αρνητικά οι όσοι ασχολούνται μόνο με το θεσμικό και το τεκμήριο της αθωότητας κλπ. Κάποιος άλλος φοβάται, μην είναι επόμενος, γνωρίζοντας το τι έχει κάνει. Το οποίο έχει μία σοβαρή σημασία, θεωρώ, γιατί δεν ξέρεις, ας πούμε, έκανε δηλώσεις ο κ. Μπιμπίλας στο Open και είπε ότι έφτασε 10 άτομα συνολικά, μία ομάδα νέων ηθοποιών, κοριτσιών, καταγγέλνουν έναν γνωστό σεναριογράφο ταινιών, διοργανώνουν εντυσιών για ανύπρακτες ταινίες. Έχουν καταγγελθεί 10 ονόματα στο σωματείο. Είπε και δεν περίμενε αυτή την καταγγελία κλπ. Οπότε όταν ο άλλος καταλαβαίνει ότι σιγά σιγά ψιθυρίζεται το όνομά του στους κύκλους, υποθέτουμε, και το οποίο δεν είναι στο πλαίσιο της ατιμωρίας, προφανώς πρέπει να πάει και θεσμικά, αλλά είναι τουλάχιστον αποθαρρυντικό, έτσι πως το βλέπω, ίσως το βλέπω αφελώς. Κοίτα να δεις, εγώ νομίζω ότι σε όλο αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα σε όλα τα επιμέρους διαφορετικά πεδία και να βρεθούν όσο το δυνατόν πιο θεσμικές λύσεις. Αυτό θα ήταν για μένα το ζητούμενο. Καλά. Δηλαδή να μετουσιωθεί αυτό το φοβερό ποτάμι από δάκρυα, από σπασμένες φωνές, από τσακισμένους ανθρώπους που βρίσκουν το θάρρος να μιλήσουν, όλο αυτό να μετασχηματιστεί σε μια διαδικασία η οποία θα προστατεύει τους πιο αδύναμους και σε στιγμές που θα υπάρχει μικρότερη δημόσια ενασχόληση με το θέμα. Και όταν λέω διαδικασίες, καταλαβαίνω ότι δεν είναι μόνο διαδικασίες. Μιλούν για κουλτούρα βιασμού ακριβώς επειδή αυτό είναι και νοοτροπίες. Δεν είναι μόνο διαδικασίες. Αλλά νομίζω ότι μπορούμε δίκαια να πούμε ότι χρειάζονται όλα αυτά. Χρειάζεται ταυτοχρόνως να αλλάξει ο τρόπος που το συζητάμε και να αλλάξει και ο τρόπος με τον οποίο θεσμικά το διαχειριζόμαστε. Γι' αυτό είχαμε και τη συζήτηση με την πρωτοβουλία για τις γυναίκες στην τέχνη και αυτό ήταν, το λέγαμε και προχθές, ότι μας κέρδισε. Θα έχουμε και το θέμα ένα πιο συνολικό. Ότι αυτό ότι βάζουν το θέμα του πλαισίου και μας ενδιαφέρει αυτό και με το... Και το θέμα του πειθαρχικού των ηθοποιών είναι μία από τις κινήσεις τις θετικές. Δηλαδή, να δούμε, ρε παιδί μου, email, να δεις, θα λειτουργεί σε ένα χρόνο από τώρα που θα έχει κοπάσει, μπορεί να υπάρχει θόρυβος, μπορεί να μην υπάρχει, ανάλογα με το ποιο όνομα θα έχει βγει στη δημοσιότητα. Θα αρχίσουν καταγγελίες ότι υπολειτουργεί και εντάξει τώρα και λοιπά. Είναι μια κίνηση βιτρίνας, είναι μια ουσιαστική κίνηση. Τα μέχρι στιγμής παραδείγματα, δείγματα δείχνουν ότι πάει προς το ουσιαστικό. Η κινητοποίηση ήταν άμεση, όπως ακριβώς έχει τα όρια του, προφανώς. Είναι ένα σωματείο, δεν χρειάζεται για να είσαι το οποίο η άδεια ασκήσεις επαγγέλματος. Εδώ ούτε δημοσιογράφος χρειάζεται. Δηλαδή, νομίζω ο Πρωτοσάλτε, δεν θυμάμαι τώρα, έχει διαγραφεί, έχει ξαναγραφεί. Και καλώς κιόλας. Κατά την ταπεινή μου άποψη. Πολλοί από όλους αυτούς έχουν αντιμετωπίσει διαγραφές από την ΕΣΥΑ. Δεν ίδρυσε κανενός το αυτή, γιατί δεν συνοδεύεται, ρε παιδί μου, δεν είναι δικηγορικός σύλλογος. Ναι, δεν είναι, απαγορεύεται να ασκήσεις το επάγγελμα. Είναι αυτά τα ζητήματα. Απ' την άλλη, είναι το κάτι μαζικό στο χώρο. Πέρα από το... Είναι και μια μικρή δημοσιότητα. Αναφέρθηκε κάπου, ρε παιδί, στο σωματείο, στους συναδέλφους. Δεν είναι ανάγκη να είναι μόνο στα κανάλια. Εκεί είναι μεγαλύτερη δημοσιότητα, εκεί είναι πιο μικρότερη δημοσιότητα, αλλά πιο του χώρου. Όλα. Συνήθως η δημοσιότητα προστατεύει σε τέτοιες υποθέσεις. Είναι σαν τα θρίλερ ή στις μεγάλες υποθέσεις, τις δημοσιογραφικές, ξέρω εγώ, που ο καλύτερος τρόπος, άμα δεν έχεις απειλές, είναι να αρχίσεις να βγάζεις στο τότε να ξέρουν ότι αν κινδυνεύσεις είναι από αυτόν που το... Εγώ θα έλεγα πάντως ότι... Εντάξει, λέμε τι θα γίνει τη στιγμή που θα σταματήσει αυτό. Έχω την εντύπωση ότι σε αυτό, όπως συμβαίνει και σε άλλα πεδία της κοινωνικής ζωής, το να υπάρχει έστω και μία φορά που αυτό δεν πέρασε ατιμόρυτο, αρχίζει να δείχνει ότι στην άκρη του μυαλού κάθε κακοποιητή θα υπάρχει, ότι μπορεί και να μην τη σκαπουλάρει. Αυτό είναι κάτι. Δεν λέω ότι λύνει το πρόβλημα, αλλά λέω ότι είναι κάτι. Και προφανώς χρειάζεται κανείς και να μελετήσει ποιος ήταν ο απόϊχος του MeToo. Εγώ έχω διαβάσει πολύ απεσιόδοξες μελέτες. Τόσο απεσιόδοξες που δεν τις εμπιστεύομαι. Δηλαδή τόσο απεσιόδοξες που χωρίς να ψήνομαι να μελετήσω εντελεχώς τα μεθοδολογικά κενά τους, δεν μου κολλάει. Δεν μου κολλάει ότι αυξήθηκε η δυσπιστία προς τα θύματα μετά το Me Too. Υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα τέτοια. Μου φαίνεται παράλογο. Mm-hmm. Μου φαίνεται παράλογο. Και αν έχω να διαλέξω ανάμεσα τι μου φαίνεται λογικό και τι λέει μια έρευνα, θα διαλέξω βεβαίως αυτό που μου φαίνεται λογικό, γιατί κάθε μεγάλη αρλούμπα που έχουμε ακούσει στη ζωή μας συνοδεύεται με το όπως έδειξε έρευνα. Και ξέρετε ότι εγώ διαβάζω σοβαρό τύπο, δεν είναι σαν τις ταινίες που βλέπω λέω κάτι με καουμπόιδες. Προσέχω η πηγή να είναι μια πηγή κύρους. Παρ' όλα αυτά σας λέω ότι... Ναι, είναι και σαν τις έρευνες τύπου, αν καπνίζεις και τρως μήλα έχεις λιγότερες πιθανότητες να πάθεις διαβήτη. Εντάξει, ναι, είναι ναι. Μια σκάλα πιο πάνω. Μια σκάλα, ναι, ναι, ναι. Πιο πάνω. Μια σκάλα πιο πάνω. Υπάρχουν αυτά. Φοιτητές. Φοιτητές, αλλά να αναφέρουμε την έρευνα του BBC. Έρευνα το άρθρο στο BBC για το, ναι, για το κοκτέιλ, λοιπόν, εμβολίων. Ναι. Παιδιά, ξέρετε τώρα, εμείς, ο Θάνος δηλαδή, το παιδί δεν ξέρει πολύ από επιστημονικά. Εγώ είμαι ο κοινωνιολιμοξιολόγος της παρέας, γιατί διάβασα ένα άρθρο στο BBC. Ήδη είχα δει κάποιες δημοσιεύσεις, αυτό το είχα δει από τον Φαρσαλινό. Μια δημοσίευση που έλεγε ότι παίρνοντας τη δεύτερη δόση του εμβολίου με μεγαλύτερη καθυστέρηση, τα αποτελέσματα είναι καλύτερα. Και λέει αυτό συμπίπτει με την δεύτερη δόση, πήγα να πω καταβολή της δεύτερης δόσης, αλλά αυτά είναι από προηγούμενη συζήτηση. Από άλλη δόση. Ωραία, πάλι για δόση συζητάμε. Κάποιος το είχε γράψει αυτό, 10 χρόνια περιμένουμε μια δόση. Λοιπόν, συμπίπτει με τα... κατά τύχη με τα προβλήματα στην παραγωγή και διανομή των εμβολίων, αλλά τυχαίνει να βολεύει κιόλας. Λοιπόν, εγώ σήμερα διάβαζα και στο BBC μια ακόμη έρευνα που λέει ότι το να ανακατέψεις διαφορετικά εμβόλια μπορεί να έχει θετικότερα αποτελέσματα. Και επίσης είχε μια παραπλήσια διατύπωση που έλεγε τυχαίνει να συμπίπτει και αυτό. Δεν υπονοώ βεβαίως τώρα ότι είναι μαγειρεμένα αποτελέσματα. Όχι, εντάξει, τώρα, αλλά είναι... έχει την πλάκα του, παιδί μου. Εντάξει, τι να κάνουμε. Ας βρούμε κάτι να κάνουμε χιούμορ. Αλλά ας πούμε ότι έχει την πλάκα του, ναι. Ας πούμε ότι έχει την πλάκα του, γιατί είναι κάπως. Ναι. Αν δεν το εξηγήσει, αντιβολιαστή τώρα αυτό. Θα του πει, φιλέ. Θα πάρει μισό Αστραζένεκα, μισό. Μισό κορόιδο. Θα του πει, είσαι κορόιδο τελείω. Καταλαβαίνει τι κάνουν. Βλέπουν ότι δεν τα προλαβαίνουν και λένε στον κόσμο ότι είναι καλύτερα να τα παίρνει με μεγαλύτερη χρονική απόσταση. Και μετά βγάζουν και άλλη έρευνα που λέει ότι είναι καλύτερα να τα ανακατεύει επειδή δεν έχουν. Πόσο χαζό είσαι, ρε φίλε. Στο σέικερ, στα μπαρ. Αν γίνεται να ανοίξει τα μπαρ και τα εμβόλια, μια χαρά. Παιδιά, προσέξτε, θα βάλουμε μια ειδοποίηση που θα λέει ότι αν έχετε μια ροπή προς την ψέκα, καλό είναι να μην ακούτε αυτή την εκπομπή, μπορεί να σας την ενισχύσει. Δεν φταίμε εμείς. Εμείς προσπαθούμε. Το BBC. Το BBC φταίει, παιδιά. Η περιόδηση ήταν η δικιά μου πρόταση. Το υγειονομική καταδίκασαν το Μητσοτάκη. Είναι υγειονομική του ΚΑΤ. Ό,τι έχεις εδώ, αντέχω. Α, το καταδίκασαν. Ναι. Λοιπόν, θες να πούμε και αυτό και μετά να πούμε για τους. Για τους φοιτητές. Να πούμε για τους φοιτητές, γιατί στο τέλος δεν θα πούμε. Έχουμε 8 λεπτά. Εντάξει. Και το ότι είναι το δεύτερο συλλαλητήριο μετά το προηγούμενο μαζικό και με την απαγόρευση, και τώρα δεν υπήρχε απαγόρευση, δεν μειώνει καθόλου το τι συνέβη και σήμερα. Χιλιάδες στον δρόμο και σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας που συγκεντρώθηκαν. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις, οι αστυνομικοί που διαφωνούν κλπ. Υπάρχει και το ζήτημα με το συμπίπτη, τέλος πάντων. Έχει ένα πολιτικό συμβολισμό, θα το λέγαμε, με την Τουρκία, όπου γίνονται διώξεις, οι φοιτητές εκεί διαμαρτύρονται για τα δωτά συμβούλια, πανεπιστημιακά συμβούλια, τα οποία μια μορφή τους προβλεπόταν στον νόμο Διαμαντοπούλου, ας πούμε, που τα ελέγχει το καθεστώς Ερντογάν. Και εκεί πέρα έχουμε συλλήψεις και λοιπά από την αστυνομία. Υπάρχουν και μηνύματα συμπαράστασης ελληνικά, τουρκικά. Είχαν και φοιτητική σύλλογη Αθήνα σήμερα και στη Θεσσαλονίκη ένα μεγάλο πανό μπροστά στο άγαλμα Βενιζέλου. Και μηνύματα στα ελληνικά από τους φοιτητές στη Τουρκία. Και μια πολύ ωραία έκφραση αλληλεγγύης. Μέσα σε όλα έχουμε και τις γερευνητικές, δεν γίνεται. Μπάρμαν, πιάσε ένα Φαϊζένεκα. Γράφει. Αυτά. Για όνομα. Για όνομα. Δηλαδή, πας να ανεβάσεις λίγο το επίπεδο. Πας, ρε παιδί μου, να κάνεις μια σοβαρή ενημέρωση και να άλλος σε κάνει λογοπαίγνια από κάτι. Για όνομα, τι θεωρεί, παιδί. Τρίτο, σοβαρά θέματα. Τρίτο, λέει ο Ρεστάκος. Ναι, ισχύει. Είναι η Τρίτη-Πέμπτη. Μην παρεξηγηθώ. Απλώς είναι το πολύ μαζικό, ρε παιδί μου. Ήταν τα δύο τελευταία, ήταν τα πραγματικά μεγάλα. Με χιλιάδες στους δρόμους. Το δεύτερο είχε και την περισσότερη δημοσιότητα λόγω της απαγόρευσης και λοιπά. Αυτό ήθελα να πω απλά. Αυτό το νομοσχέδιο περνάει από την Επιτροπή, πηγαίνει στην Ολομέλεια την άλλη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος. Κανονικά ψηφίζεται μέσω πανδημίας, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα, καμιά συζήτηση από αυτού. Μεταρρυθμιστικό έργο για αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει και απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, όπως και την προηγούμενη Πέμπτη. Είναι ότι διασπείρε το COVID, αυτοί δεν προσέχουν, ανεύθυνοι κλπ. Από οπαδούς της Νέας Δημοκρατίας. Κωνσταντίνε. Εγώ θα ήθελα να το... Θα κάνουμε μια... Θάνο, θα προλάβουμε να κάνουμε μια ανασκόπηση για τα πανεπιστήμια. Τώρα παίζεις βρώμικα, γιατί είμαστε δημόσια και με βάζεις να δεσμευτώ, αλλά θα σου πω ναι. Όχι, θα μην δεσμευτείς. Ναι. Μας ξέρουν εδώ πέρα. Μπορεί να πούμε κάτι και μετά. Εδώ βγάλαμε φωτογραφία. Ναι. Όχι, το λέω εδώ. Ηχογραφήστε. Ναι, θα το κάνουμε. Ναι, θα το κάνουμε. Ναι, ο σκελετός έχει αρχίσει να γίνεται με το πληροφοριακό. Έχουμε το σκελετό στην ντουλάπα. Ναι, ο σκελετός είναι στην ντουλάπα. Ναι, λοιπόν. Θα έχουμε λοιπόν μια συνολική κριτική για το ζήτημα. Εγώ να πω μόνο αυτό, ότι όχι μόνο επιδεικνύεται τρομερή ανευθυνότητα από την κυβέρνηση, γιατί δεν το λες ανευθυνότητα αυτό. Εδώ λέμε κάτι το οποίο είναι μετρημένα κουκιά. Δεν σταματάς, έστω για λίγους μήνες, την νομοθέτηση, το κάνεις θρασίτατα, προσπαθείς να ρίξεις το φταίξιμο στον άλλον και του λες ότι είσαι ανεύθυνος που κατεβαίνεις στο δρόμο και διαμαρτύρεσαι. Ταυτοχρόνως ξέρεις, το ξέρεις αντικειμενικά, έτσι είναι. Σου λέει όλος ότι διαφωνεί. Κανονικά θα διαδήλωνε. Οπότε αν ήθελες να μην διαδηλώνει, δεν σου λέω να μην το κάνεις επειδή ο άλλος θα διαδηλώσει. Σου λέω απλώς να περιμένεις κάποιους μήνες. Αυτό θα ήταν πάρα πολύ λογικό. Αν δεν το κάνεις αυτό και το κατεβάσεις τώρα το νομοσχέδιο και απαιτήσεις να ψηφιστεί τώρα και απλώς δέρνεις αυτούς που κατεβαίνουν στο δρόμο και προσπαθείς να μαζέψεις και να τρομοκρατήσεις τους φωτορεπόρτερ που κατεβαίνουν, χωρίς να ενδιαφέρεσαι καν για το ότι σου δείχνουν τα στοιχεία τους, είναι δικαιολογημένο να βρίσκονται εκεί πέρα, συνεπώς θα πρέπει να τους παρατάς και να τους επιτρέπεις να κάνουν τη δουλειά τους. Και εν ολίγης, αυτό που κάνει η κυβέρνηση είναι ότι επιδεινώνει την δημόσια υγεία. Γιατί αν ισχύει αυτό που λένε, εμείς λέμε ότι ισχύει πολύ περιορισμένα. Τώρα όσο περισσότερος κόσμος μαζεύεται, εντάξει, τόσο λιγότερο θα είναι αυτό το περιορισμένα. Εντάξει, τόσο λιγότερο θα ισχύει αυτό το περιορισμένα που λέω. Θα στριμώχνονται παραπάνω, λίγο θα φτύνονται εκεί πέρα ο ένας πάνω στον άλλον, θα αναπνέει ο ένας, θα βύχει ο ένας, εισπνέει ο άλλος. Λογικό θα είναι ότι θα γίνει αυτό. Η κυβέρνηση αυτό που κάνει είναι ότι αδιαφορεί για αυτό το οποίο ισχυρίζεται ότι την απασχολεί και την ίδια στιγμή το θεωρεί μια χρυσή ευκαιρία να το περάσει, δέρνοντας με το πρόσχημα της πανδημίας όσους επιδιώκουν να διαμαρτυρηθούν. Νομίζω το πολύ... Πώς το λένε αυτό? Ολιγαρχική, πώς να το πω, απολυταρχική στροφή. Έτσι το λένε. Ορμπανανία. Ορμπανανία. Κάτι σαν δημοκρατία. Ούτε χούντα, ούτε δημοκρατία. Έχουμε βγάλει διάφορους ορισμούς. Αν θέλετε κάτι καλύτερο, το ψάχνουμε. Παιδιά, τι να κάνουμε τώρα. Δεν θα βρούμε τώρα το πώς θα λέγεται το καινούργιο πολίτευμα αμέσως. Το ερώτημα εδώ είναι που λες και το... Καλά, και το έχω γράψει με στο δράση και αντίδραση τέλος πάντων την προηγούμενη εβδομάδα και λοιπά, και το έχουμε πει και μαζί πολλές φορές. Το έχει πει και αντιπολίτευση. Πολύ λογικά. Γιατί δεν το φέρνεις το καλοκαίρι? Δεν είναι απλά ότι δεν, να μην φέρνεις νομοσχέδια που θα προκαλέσουν αντιδράσεις, γιατί όλος σας πει, εντάξει ρε φίλε, οκ, μέχρι ένα σημείο, τώρα δεν θα νομοθετούμε μόνο για την πανδημία. Αυτό είναι κάτι που εγώ το ακούω και το ακούω και όχι, αλλά σε κάποια ζητήματα. Αν φέρνεις τώρα το μέσο προς το πτωχευτικό νόμο, δεν ξέρεις τα οικονομικά στοιχεία, είναι μια μπούρδα το επιχείρημά σου. Τώρα, ας πούμε, νομοσχέδια που θα μπορούσαν να έχουν κοινή αποδοχή ή δεν μπορούν να περιμένουν. Η αγιαλίτιδα, το θέμα της αγιαλίτιδας ζώνης, ας πούμε, που στηρίχθηκε και έχει μικρές διαφορές. Αλλά, okay, εντάξει, έχει μια ευρύτατη συνένεση. Είτε άλλο και το τι λέμε. Εμείς έχει μια ευρύτατη συνένεση. Νομίζω το ψήφισαν σχεδόν όλοι. Παρότι το κουκουέ. Αυτό είναι κάτι το οποίο, okay, δεν επίπτωσε την πανδημία, αλλά περνάει. Άλλα νομοσχέδια μικρότερου βεληνικούς, ναι. Αλλά όταν φέρεις το νομοσχέδιο για το κομμάτι της κοινωνίας που θα βγει στο δρόμο να διαμαρτυρηθεί, στο οποίο διαφωνούν όλοι, εντάξει, εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα. Επίσης το φέρνεις με κλειστές σχολές, το οποίο από τη μία σε βολεύει, από την άλλη δεν λύνεις κάποιο πρόβλημα. Δεν θα βάλεις τους αστυνομικούς στις κλειστές σχολές τώρα να τις... ελπίζω βασικά μπορούμε να τους δούμε σταθμεμένους μέσα στην ΑΣΟΕ μετά. Ναι, η αλήθεια είναι τώρα, ας μην βάλουμε το χέρι μας στη φωτιά, δεν θα βάλει αστυνομικούς να φυλάνε κλειστές σχολές. Ναι. Γιατί σου λέει. Δεν ρισκάρω, δεν ρισκάρω. Το αποσύρω, ναι. Κύριε Πρόεδρε. Μπορεί ξαφνικά, σου λέει, να μαζευτεί κόσμος εκεί πέρα. Τι θα κάνω, θα περιμένω να φέρω τους μπάτσους τελευταία στιγμή. Θα τους έχω ήδη εκεί, μην τυχόν και. Μην τυχόν και. Και έχεις και τη φούρια. Στην τρίτη λυκείου, που εντωμεταξύ ετοιμάζονται μέχρι και προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τον πολύ απλούστατο λόγο ότι κάποια σχολεία αυτή τη στιγμή, κάποια λύκεια είναι ανοιχτά και κάποια κλειστά. Για ένα διαγωνισμό πανελλήνιο, πανελλαδικό, που είναι ο ένας απέναντι στον άλλο. Δεν διαγωνίζεσαι με τους συμμαθητές σου μόνο που κάνετε όλοι μαζί τηλεκπαίδευση. Διαγωνίζεσαι και με τον άλλον, το οποίο το σχολείο είναι ανοιχτό, θα είναι ανοιχτό 2 και 3 και 4 μήνες παραπάνω από το δικό σου. Ειδικά για κάποιον που δεν έχει την ίδια επιλογή για φροντιστήρια κλπ. Στις κόκκινες περιοχές. Και θες να αλλάξεις το σύστημα, έχεις αυτή τη φούρια, αντί να περιμένεις το καλοκαίρι. Δεν λέμε να μην το φέρεις ποτέ ή όσο θα υπάρχει πανδημία να μην το φέρεις. Άμα τόσο πολύ σε κόφτει και θες να δείξεις ότι τηρείς τα προσχήματα, φέρε το καλοκαίρι. Θα προλάβεις το ακαδημαϊκό έτος, θα έχει πέσει η υπόθεση με την πανδημία. Υπάρχει αυτή η εποχικότητα του κορονοϊού. Όσο δεν το φέρεις το καλοκαίρι, απλώς δείχνεις το πόσο καλά εκμεταλλεύεσαι την πανδημία. Και προφανώς δεν είναι ότι αν το φέρεις το καλοκαίρι πέρα θα πούνε όλοι, αντάξει, εκτιμάμε ότι το φέρεις το καλοκαίρι, παίρνα το, αλλά τουλάχιστον κράτα ένα πρόσχημα, να πεις ότι σε νοιάζει. Αυτό είναι που θες να αποφύγεις. Αυτό το πράγμα γίνεται παρά τις απαγορεύσεις. Αν δεν υπήρχαν οι απαγορεύσεις θα ήταν πολύ μεγαλύτερο, προφανώς. Εντάξει, το ζήτημα δεν είναι να πούν ότι τους, να πει ο κόσμος ότι α, ωραία, χάρηκα τώρα που το έφερες. Καλώς ήρθε. Το ζήτημα είναι ότι σε αυτή την περίπτωση θα υπάρχει τουλάχιστον η δυνατότητα να διαμαρτυρηθούν. Αυτό συζητάμε. Με δεδομένο ότι η επιθυμία να διαμαρτυρηθούν είναι διατυπωμένη και από τώρα. Υπάρχει, προφανώς. Ξέρεις ότι είναι πάρα πολύ αμφιλεγόμενα μέτρα. Καλά, όχι ότι καλοκαίρι με κλειστές σχολές επίσης δεν είναι θεμετό. Ναι, εντάξει, συμφωνώ. Υπάρχει σχόλιο τον Θείο. Το λέω για το ελάχιστο, έτσι. Και εκεί θα είχες πράγματα να πεις το καλοκαίρι. Σωστό είναι αυτό. Αλλά για το ελάχιστο, μην το φέρεις πάνω στο δεύτερο-τρίτο κύμα, όταν πηδάμε από τη δεύτερη σεζόν στην τρίτη και δεν καταλάβαμε και πότε ήταν το φινάλε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να είστε καλά. Σε μια μισή ώρα πάλι μαζί. Σε μια μισή ώρα. Θα μετράμε απουσίες τώρα. Ναι, θα είστε καλά παιδιά, δεν θα λέτε, δεν θα σαχλαμαρίζετε, απαγορεύεται η λέξη ψέκα, θα έχουμε συνθηματικά. Όταν θέλουμε ψεκασμένο επιχείρημα, θα το γράφετε με περίεργα σύμβολα, με μπεκάκια. Λοιπόν, 7:30 ώρα YouTube και Facebook. Βάζουν φιλιά. Γεια.